Mundu mailako gatazka armatuetan ibilki dira, Hego Afrika, Kolombia edo Irlandakoan. Euskal gatazkaren aferean engaiatu ziren eta bitartekari edo mediatzaile lanetan ere Espainiol gobernu eta alderdi politikoen artean. Aieteko bake konferentziaren urtemuga honenkari, heldu dira berriro eta hiru egunez izanen dira Euskal Herrian, eta tokiko hautetxiekin bildu dira bilanaren egiteko. Arnaldo Otegi, Ezker Abertzaleko buruzagiek erranduenez, Ezker Abertzaleak segituko du prozesua bururaino, nahiz eta puntu batzuk ez diren oraino beteak izan. Gure pozarekin batera, azken finean 10 urte pasatu ondoren, herri hau hobea da, herri honetan gauza batzuk konpondu dira, beste batzuk konpontzeke daude, baina gaur Euskal Herria Bilduk egin nahi duena da, hemen nazioarteko komunitateak adierazitako, eraikitako eta eskainitako ibilbide horri horrekiko, puntu guztiarekiko bere konpromisoa adierazi berriz. Eusko Alderdi Jeltzaleko PNB-ko arduradunetan da Joseba Egibar, bere irudiko Ezker Abertzalea gako izan zen prozesua ongi bururatu zedin, baina urratz gehiago eman beharko lituzkeela uste du. Ezker Abertzaleak erabaki zuen bezalaxe, baita ere euskal gizarteari zor diola irakurketa, ni pentsatzen da kritiko bat. Nola esplikatzen dion euskal gizarteari etaren existentzia? Nik uste hor dagoela arazo bat. Gaur mintzaldiek segituko dute Donostian. Juan Jose Ibarretxe eta Kim Torra Euskadi eta Kataluniako lehendakari hoien solasaldiekin.